श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा संपन्न हुई। अर्जुन के प्रश्नात्मक प्रथम श्लोक का विचार भी प्रारंभ हुआ था। तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है और श्रीमद् भगवद गीता के उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय में जो भगवान ने अलग अलग दो निष्ठाएं बताई, दो बुद्धि बताई, एक सांख्य बुद्धि और एक योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि का अधिकारी और योग बुद्धि का अधिकारी एक ही नहीं है, का मतलब सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का सह समुच्चय नहीं है। जो द्वितीय अध्याय में नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा से लेकर के एषा ते विहिता सांख्य बुद्धि यहाँ तक सांख्य बुद्धि बताई गई, उसी को तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में ज्ञान निष्ठा शब्द से बताया जा रहा है और योग बुद्धि शब्द से जिसको कहा गया उसी को यहाँ पर कर्मनिष्ठा शब्द से बताया जाएगा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम से लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानघ। तो जो दो निष्ठाएं भगवान ने पहले बताई हैं वो ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा यानी सांख्य बुद्धि और कर्म योग बुद्धि, और युगपत एक पुरुष है एक पुरुष अनुष्ठेयत्व इनमें नहीं है। एक साथ एक मनुष्य ज्ञान को भी यानी ज्ञान के अंतरंग साधनों को भी और कर्म को भी कर ले ये संभव नहीं है। ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन भी हो और साथ में वर्णाश्रम विहित कर्म का भी अनुष्ठान हो सके ये नहीं बन सकता, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ ही है अपनी अकर्तृत्व अभोक्तृत्व विषयक विचारणा, अपनी ब्रह्मरूपता का विचार, और ब्रह्म है अकर्ता अभोक्ता। तो जो स्वयं के अकर्तृ स्वरूप का श्रवण मनन निधिध्यासन रूप साधन के माध्यम से अनुसंधान कर रहा है, वह मैं करता हूँ इस अभिमान पूर्वक किसी कर्म का उस समय निर्वर्तन नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान के अंतरंग साधन तथा कर्म का समुच्चय गीता को विवक्षित नहीं है। इसे भाष्यकार भगवान ने तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य में वृत्तिकार के मत का उत्थापन करके खंडन करते समय बताया। वृत्तिकार का तो मानना है कि गीता समुच्चय को बताती है, सह समुच्चय को। उपनिषदों में क्रम समुच्चय तो मान लिया गया है, ज्ञान के साथ सह समुच्चय कर्म का नहीं है, उपासना के साथ भले ही हो सकता है। और उपनिषदों की ही सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता होने से वे ज्ञान का और कर्म का सह समुच्चय बता नहीं सकती। बताएगी यदि तो फिर उपनिषदों का सार रूपा कैसे होगी? उपनिषदों ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय असंभव बताया है, इसलिए गीता में भी ज्ञान कर्म समुच्चय विवक्षित नहीं है। समुच्चय विवक्षित मानने पर अर्जुन का प्रश्न भी तृतीय अध्याय में अनुपपन्न प्रतीत होता है और भगवान का प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना भी अनुपपन्न होता है। इसलिए क्रम समुच्चय भले ही विवक्षित हो, सह समुच्चय गीता में विवक्षित है ही नहीं, इसे भी संबंध भाष्य में बताया। और जो तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक, इन दोनों श्लोकों में अर्जुन का प्रश्न है और तृतीय श्लोक से भगवान उत्तर देते हैं। तो जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, इस प्रथम श्लोक का जो पूर्वार्ध है उसमें अर्जुन ने द्वितीय अध्याय को सुन करके जो अर्थ समझा भगवान ने द्वितीय अध्याय में, अर्थात गीता के उपक्रम में जो दो साधन बताए हैं, उन दोनों साधनों को सुन करके और सावधानी से सुना है अर्जुन ने। दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय, ऐसा धनंजय शब्द से अर्जुन को संबोधित करके भगवान ने कर्म को निकृष्ट बताया ज्ञान की अपेक्षा और ज्ञान को कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया। तो वही अर्जुन अनुवाद कर रहा है कि हे जनार्दन, ते याने तब कर्मणः सकाशात बुद्धि जायसी मता चेत, ऐसा अनुमय कर लो। आपको यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानना अभिप्रेत है, दुरेण वरं कर्म, इस वाक्य का यही अभिप्राय निकल रहा है भगवान का, और भगवान के अभिप्राय को अर्जुन ने ठीक ठीक समझ लिया। तो दुरेण वरं कर्म इत्यादि वाक्य के वक्ता आपको यदि ज्ञान ही कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठत्वेन रूपेण विवक्षित है, तो हे केशव, ज्ञान की अपेक्षा जो निकृष्ट है कर्म, और वह भी मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय वर्ण में विहित जो घोर कर्म है, युद्ध जैसा क्रूर कर्म, जो हिंसा बहुल है, ऐसे युद्धात्मक क्रूर हिंसा बहुल कर्म में ही मुझे किम यानि कस्मात् कारणात् नियोजयसि, नियुक्त कर रहे हो, तस्मात् युद्धाय युजस्व, ऐसा क्यों कह रहे हो, युद्ध के लिए ही तैयार हो जाओ, युद्ध करो, ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। निकृष्ट साधन में मुझे क्यों लगा रहे हो? तो अर्जुन के इस प्रश्नबोधक प्रथम श्लोक की व्याख्या भाष्य में है, तो भाष्य को देखिए। जायसी यानि श्रेयसी चेत, यदि जायसी चेत, ये जो दो पद हैं जायसी और चेत, इसमें जायसी पद का पर्यायवाचक बताया श्रेयसी, बुद्धि का विशेषण है, बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जायसी श्रेयसी। हाँ हाँ, तो स्त्रीलिंग है वो, ये सुन प्रत्यय हुआ और स्त्रीलिंग में गिप प्रत्यय होकर के बन गया श्रेयसी। तो और चेत का पर्यायवाचक बताया, यदि जायसी का पर्यायवाचक है श्रेयसी, चेत का पर्यायवाचक है यदि, और कर्मणः सकाशात, कर्मण में पंचमी है, तो कर्मणः सकाशात ते शब्द हैं, तव के स्थान पर अन्वादेश में ते आदेश हुआ, ते मया वेकवचनस्य, पाणिनीय सूत्र है, ते और मे आदेश होता है षष्ठी एक वचन के स्थान पर अन्वादेश में, तो ते यानि तव, मता यानि अभिप्रेता, बुद्धि यानि ज्ञानम, हे जनार्दन। आगे हैं, यदि बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे तदा एकम श्रेयस साधनम इति कर्मणो जायसी बुद्धि ही इति, कर्मणः अतिरिक्त करणं बुद्धेः अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतं स्यात्। इस वाक्य से पूर्वार्ध जो प्रथम श्लोक का है तृतीय अध्याय के समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न होता है पूर्वार्ध का अर्थ। इस बात को भाष्कर भगवान बता रहे हैं, पहले जायसी से लेकर के हे जनार्दन तक पूर्वार्ध का शब्दार्थ बता दिया, यानी पदार्थोक्ति जो व्याख्यान का द्वितीय कृत्य है, प्रथम कृत्य है पदच्छेद, द्वितीय कृत्य होता है पदार्थोक्ति, ये दो कृत्य कर दिए वहाँ पर, दो जो वाक्य लिखे हैं दो पंक्ति पूर्व में, उन दो पंक्ति से पदच्छेद और पदार्थोक्ति नामक दो कृत्यों को संपन्न कर दिया, और फिर ये बताया जा रहा है कि ये जो पूर्वार्ध है प्रथम श्लोक का, इसका जो अर्थ निकला, पूर्वार्ध का क्या अर्थ हुआ कि भगवान को अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, आपको ज्ञान की कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ऐसा अभिप्रेत है यदि, ये पूर्वार्ध का अर्थ है। कहते हैं ये इसमें अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय निकालते समय ये कहा कि भगवान को कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ये अभिप्रेत है, का मतलब कर्म में निकृष्टता और ज्ञान में उत्कृष्टता भगवान मान रहे हैं, ऐसा भगवान का, भगवान के अभिप्राय का अनुवाद अर्जुन ने किया प्रश्न करने के लिए, भगवान का उपालंब करने के लिए। तब तो मैं तो आपका सखा हूँ और आप मुझे कहते हो कि बहुत प्रिय भी हो, भगवान अर्जुन को कहता है ना कि तुम बड़े प्रिय हो मेरे लिए, और प्रिय व्यक्ति को फिर तो श्रेष्ठ साधन में नियुक्त करना चाहिए ना, और घोर जो कर्म है उसमें नियुक्त कर रहे हो, कैसी प्रियता है मेरे में आपकी, ऐसा भगवान का एक प्रकार से उपालंब कर रहा है। तो ये भगवान का उत्तरार्ध में उपालंब अर्जुन के द्वारा करना, और उपालंब करने के लिए भगवान के अभिप्राय का अनुवाद करना पूर्वार्ध में। तो पूर्वार्ध के द्वारा जो अर्जुन ने भगवान के अभिप्राय का अनुवाद किया है, यह अनुपपन्न हो सकता है समुच्चयवादी के पक्ष में। असमुच्चय पक्ष में तो ये अभिप्राय पूर्वार्ध के द्वारा जो भगवान का अर्जुन ने निकाला वो ठीक है, उपपन्न होगा, उचित होगा, और उत्तरार्ध के द्वारा वो उपालंब करना भी उचित होगा। लेकिन समुच्चय पक्ष में ये दोनों भी, पूर्वार्ध का अर्थ भी और उत्तरार्ध का अर्थ भी अनुचित सिद्ध होता है। तो पहले पूर्वार्ध के अर्थ को समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न बताया जा रहा है, यदि इत्यादि से। तो ये कहते हैं यदि बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे, वृत्तिकार के कथनानुसार यदि भगवान को गीता में ज्ञान और कर्म का समुच्चय बताना ही इष्ट होता, अभीष्ट होता, अभिप्रेत होता, तदा यानी तब तो, तरही इस अर्थ में तदा है, एकम श्रेयस साधनम इति कर्मणो जायसी बुद्धि ही इति च इति कर्मणः अतिरिक्त करणं बुद्धेः अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतम्। तो यदि गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान कर्म का सह समुच्चय ही बताया है, तब तो एकम श्रेयस साधनम, तो एक ही श्रेय का साधन हुआ, कल्याण का साधन समुच्चय। केवल ज्ञान भी श्रेय का साधन नहीं, केवल कर्म भी श्रेय का साधन नहीं, अपितु ज्ञान कर्म समुच्चय ही श्रेय का साधन निश्चित हो जाएगा, यदि समुच्चय भगवान को विवक्षित होगा। तो एकम श्रेयस साधनम भगवता उक्तम, ये अर्थ निकलेगा, भगवान ने एक ही श्रेय का साधन बताया। तो फिर ये कर्मणो जायसी बुद्धि इति कर्मणः अतिरिक्त करणम बुद्धेः अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतम स्यात्। तो यहाँ पूर्वार्ध में प्रथम श्लोक के बुद्धि में जो कर्म की अपेक्षा अतिरिक्त करण है, का मतलब श्रेष्ठत्व है, कर्म की अपेक्षा बुद्धि में श्रेष्ठत्व का कथन है, यह अर्जुन ने अनुचित ही किया, क्योंकि भगवान को तो ये अभिप्रेत है नहीं, भगवान ने तो समुच्चय को श्रेय का साधन बताया है। ज्ञान और कर्म में से ज्ञान श्रेष्ठ कब हो सकता है, यदि विवक्षित श्रेय का साक्षात साधन माना जाए ज्ञान को, और कर्म को ज्ञान का परंपरा या साधन चित्त शुद्धि द्वारा, साक्षात मोक्ष का साधन न मान करके ज्ञान का साधन, साधन का साधन है वो, क्या नाम, वो जो साधन है मोक्ष का ज्ञान, उसका साधन कर्म है, और वो भी ज्ञान का भी साक्षात साधन नहीं, अंतरंग साधन नहीं, बहिरंग साधन है। ऐसा यदि भगवान को विवक्षित मानेंगे, तब तो कर्म में निकृष्टता, ज्ञान में श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है, और ये कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताना उपपन्न हो सकता है, उचित सिद्ध हो सकता है। और समुच्चय पक्ष में जैसे ज्ञान साक्षात श्रेय का साधन है, ऐसे कर्म भी, क्योंकि ज्ञान कर्म वो है को श्रेय का साधन बताया जा रहा है ना, इसलिए उसमें भी श्रेष्ठता है। कर्म में भी ज्ञान और कर्म सम प्रधान हो जाएंगे, सीधे ही दोनों मिलकर के मोक्ष के साधन बन जाएंगे। जैसे पक्षी जो है उड़ता है तो एक पंख से नहीं उड़ सकता, उड़ने के लिए दोनों पंख उड़ना रूपी कार्य का संपादन करने में एक जैसी भूमिका का निर्वहन करते हैं, समान रूप से उपयोग में आते हैं। उनमें से नहीं कहा जा सकता कि ये पंख प्रधान है और ये पंख जो है निकृष्ट है। तो पक्षी के दोनों पंख जैसे प्रधान है, ऐसे समुच्चय पक्ष में श्रेय रूपी फल के संपादक ज्ञान और कर्म दोनों हो जाएंगे। इसलिए कहना अनुचित सिद्ध हो जाएगा कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान यदि आपको श्रेष्ठ अभिप्रेत है, ऐसा ये ज्ञान में श्रेष्ठता का कथन अनुचित सिद्ध, अनुचित ही किया अर्जुन ने, ये अर्थ निकलेगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये समुच्चय पक्ष में दोष हो जाएगा, पूर्वार्ध में अनुपपत्ति नामक। यदि बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे तदा एकम श्रेयः साधनम इति कर्मणो जायसी बुद्धि इति कर्मणः अतिरिक्त करणम बुद्धेः अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतम स्यात् तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता। अच्छा, एक वाक्य बीच में, नहीं तदेव तस्मात् फलतः अतिरिक्तम स्यात्। तो जब एक ही साधन है ज्ञान कर्म समुच्चय ही, तो उसी को समुच्चय से समुच्चय अंतःपाती एक अंश को श्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता। तो नहीं तदेव तस्मात् फलतः अतिरिक्तम स्यात्। हाँ, एक ही हुआ ना। तो इस प्रकार ये पूर्वार्ध की समुच्चय पक्ष में अनुपपत्ति नामक दोष बताता है समुच्चय पक्ष में। अब उत्तरार्ध के विषय में कहते हैं तत्किम कर्मणि घोरेमाम इत्यादि उत्तरार्ध है, इसकी भी अनुपपत्ति हो जाती है समुच्चय पक्ष में। तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति तत्किम् नु कारणम् इति भगवत उपालम्भम् इव कुर्वन् तत्किम् कस्मात् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे माम् नियोजयसि हे केशव इति च यद् आह तच्च न उपपद्यते। तो जैसे पूर्वार्ध समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न है, ऐसे तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध भी समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न ही सिद्ध होगा। इसे बताने के लिए तथा शब्द है, यानी यथा पूर्वार्ध से अर्थ अनुपपन्न, तथा उत्तरार्धस्यापि अर्थ अनुपपन्न एव स्यात्। उत्तरार्ध का अर्थ भी अनुपपन्न ही होगा। कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति। यदि भगवान ने कर्म की अपेक्षा बुद्धि यानी ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है, श्रेयस्करी बताया है, यानी साक्षात श्रेय का मोक्ष का साधन बताया है, और कर्म को ज्ञान का परंपरा साधन बताया है, ऐसा मानेंगे। अश्रेयस्करण च कर्म का मतलब श्रेय का साक्षात साधन कर्म नहीं है, अपितु ज्ञान का परंपरा साधन है। इति माम प्रति इति माम प्रतिपादयति तत्किम् तथा कर्मण श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति तत्किन्नु कारणम्। और भगवान मुझे ये कह रहे हैं कि जो श्रेयस्कर नहीं है, अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति, ऐसा अन्वय करिए, यानी ये हुआ कि भगवत कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि, भगवान ने तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, और मेरे लिए तो क्या कहते हैं, जो श्रेयस्कर नहीं है कर्म वह तुम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि से मुझे तो कह रहे हैं कि जो श्रेय का साधन नहीं है ऐसा कर्म ही करो। इति माम प्रतिपादयति, मेरे प्रति प्रतिपादन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। तो ये जो असमुच्चय पक्ष है सिद्धांती का, ऐसा इस पक्ष में तो उत्तरार्ध के द्वारा जो अर्जुन ने भगवान का उपालंभसा किया है वह उचित सिद्ध होता है। तो ये कह रहे हैं कि तत्किन्नु कारणम, तो तत् यानी इस प्रकार अश्रेयस्कर कर्म में ही मुझे नियुक्त करना, ये तत् शब्द से लीजिए। किन्नु कारणम, तो इस नियुक्त करने का क्या कारण है, इस प्रकार का इति भगवत उपालंभम इव कुर्वन, तो भगवान के उपालंभ को यानि एक प्रकार से वो होता ना उपहास, उपहास किस प्रकार का उपालंभ है, उपहास आप हमको प्रिय तो मानते हैं लेकिन आपकी मेरे मैं आपका कैसा प्रिय हूं कि श्रेय के साधन से मुझे वंचित रख करके जो अश्रेयस्कर है कर्म उसी में मुझे नियुक्त कर रहे हैं, बड़ी आपकी मेरे प्रति एक प्रकार से प्रियता है। ऐसी प्रियता क्या का मतलब उपालंब ही करना हुआ ना, तो इस प्रकार का ये जो उपालंब है उपहास है भगवान का, उपहास सा करना अर्जुन के द्वारा उचित सिद्ध हो सकता है असमुच्चय पक्ष में, समुच्चय पक्ष में नहीं बन सकता। तो इस अभिप्राय से कहते कि तत्किन्नु कारणम इति भगवत उपालंभम इव कुर्वन, तत् किम यानि कस्मात् कारणात्, उत्तरार्ध का शब्दार्थ बता रहे हैं, तत् यानि वो इस प्रकार अश्रेयस्कर कर्म में नियुक्त करण भगवान के द्वारा अर्जुन का, उसे तत् शब्द से लीजिए। किम का अर्थ है कस्मात् यानि किस कारण से, कर्मणि घोरे क्रूरे या तत् का अर्थ तत् को तयो हो इस अर्थ में मान लो, और वो निर्धारण अर्थ में षष्ठी मान लो, तो तत् यानि तयो हो जो साक्षात श्रेय का साधन ज्ञान है, अश्रेयस्कर कर्म है, तो श्रेयस्कर ज्ञान से वंचित रख करके अश्रेयस्कर कर्म में, और वह भी कर्म कैसा, तो कर्मणि घोरे, तो घोरे का अर्थ कहते हैं क्रूर है। क्रूरता क्या है, तो हिंसा बहुल है, इसलिए हिंसा लक्षण है। वो कौन है, युद्ध। तो माम नियोजयसी, मुझे नियुक्त कर रहे हो। तो ये जो दो साधन हैं अलग अलग, ज्ञान और कर्म, उसमें से श्रेष्ठ साधन ज्ञान से वंचित रख करके अश्रेष्ठ साधन जो कर्म है उसी में मुझे आप किस कारण से नियुक्त कर रहे हो, ये तो एक प्रकार से शत्रुता जैसा ही करना हो प्रिय मान करके, ये अर्जुन का अभिप्राय है। और इस प्रकार का भगवान का उपालंब जैसा करना, ये बन सकता है असमुच्चय पक्ष में। तो हिंसा लक्षणे माम नियोजयसि केशव इति च यद आह तत् च न उपपद्यते, वो समुच्चय पक्ष में न उपपद्यते। असमुच्चय पक्ष में तो उत्पन्न होगा, समुच्चय पक्ष में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये जो है समुच्चयवादी ने सम्मन भाष्य में अंत अंत में ये कहा था कि भगवान ने तो सभी आश्रमियों के लिए स्मार्त कर्म समुच्चित ज्ञान ही मोक्ष का साधन बताया है, और गृहस्थ आश्रमियों के लिए स्रोत स्मार्त उभय कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन होगा। और उसमें गृहस्थ के लिए जो स्रोत कर्म आवश्यक बताया जा रहा है उसका व्यावर्तन करने के लिए अन्यों को स्मार्त कर्म अपेक्षित तो है, तब भी केवल ज्ञान कर्म ऐसा कहा जा रहा, केवल कर्म कहा जा रहा है, ये सब पहले कहा था, तो उसका भी निराकरण कर रहे हैं। अथ स्मार्तेन एव कर्मणा समुच्चय सर्वेषां भगवता उक्तः, स्मार्त कर्म के साथ समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा भगवान ने पहले कहा है सभी आश्रमी के लिए, और गृहस्थ आश्रम के लिए तो दोनों स्रोत और स्मार्त उक्त। और अर्जुन ने भी वैसा ही सुना कि अन्य आश्रमी स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मुक्त होंगे, गृहस्थ स्रोत स्मार्त उभय कर्म समुचित ज्ञान से मुक्त होंगे, ऐसा ही भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया है, और अर्जुन ने भी ऐसा ही सुना है। ऐसा यदि समुच्चयवादी वृत्तिकार कहना चाहेंगे तो कहते हैं इति अवधारितश्चेत तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इत्यादि कथम युक्तम उचित वचनम्। तो कहते हैं इस पक्ष में फिर ये उत्तरार्ध कैसे समुचित हो सकता है, उचित कैसे सिद्ध होगा, ये सिद्धांतियों ने उनके पक्ष में दोष बताया कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इत्यादि कथम युक्तम वचनम्। यदि स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान ही विवक्षित होगा श्रेय साधनत्वेन रूपेण, तो ये तो युद्ध तो स्मार्त कर्म है, युद्ध स्मार्त कर्म है ना, तो स्मार्त कर्म होने से श्रेय साधनत्वेन रूपेण ज्ञान के साथ उसका समुच्चय होगा। क्षत्रियों के लिए अनुष्ठेय स्रोत और स्मार्त उभय कर्म है, ज्ञान के साथ दोनों का भी समुच्चय अनुष्ठान करना है, और उससे श्रेय सिद्ध होगा, मोक्ष सिद्ध होगा। तो अर्जुन को स्मार्त कर्म युद्ध का तो ज्ञान के साथ एक प्रकार से समुच्चय ही भगवान ने बताया करने के लिए, तो ये उपालंब कैसे सिद्ध होगा? यानी ज्ञान से वंचित तो नहीं रखा, युद्ध समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है ये अर्थ निकलेगा। तो ये उपालंब करना कि घोर कर्म में क्यों मुझे नियुक्त कर रहे हो ज्ञान से वंचित रख करके, इस प्रकार का ये अर्जुन के द्वारा भगवान का उपालंब करना उचित सिद्ध नहीं होगा उस पक्ष में, जिस पक्ष में समुच्चय मानते हैं। कथम आक्षेपार्थ में का मतलब उचित सिद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रथम श्लोक है इसका विचार संपन्न होता है। द्वितीय श्लोक का अवतरण है टीका, क्या नाम भाष्य में, किंच। तो जैसे प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों भी समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न है, ऐसे ये जो द्वितीय श्लोक है इसका अर्थ भी समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न ही है, असमुच्चय पक्ष में ही ये प्रश्न उपपन्न हो जाता है, द्वितीय श्लोकार्थ भी इसे कहा जा रहा है। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव, ऐसे अलग अलग दो पद हैं, पूर्वार्ध में दो इव पद का प्रयोग है ना, एक व्यामिश्रेण इव यहाँ और दूसरा मुह येसी इव, यहाँ पर एक इव है। पूर्व वाक्य से केशव ऐसा संबोधन का अनुवर्तन ले आइए, हे केशव। व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धिं मोह यसि इव, वाक्य का भी इव वाक्येन व्यामिश्रेण के साथ भी इव शब्द का प्रयोग है और मोह यसि क्रियापद के साथ भी इव शब्द का प्रयोग है। तो हे केशव वाक्येन मे बुद्धिम मोह यसि, ऐसा एक ही है समझ, और वाक्येन का विशेषण है व्यामिश्रेण। तो व्यामिश्र कहा जाता है ये ऐसे मिला जुला अर्थ कहने वाला, अस्पष्ट अर्थ को कहने वाला, अविविक्त अर्थ को कहने वाला, विविक्त अर्थ को कहने वाला नहीं, अलग अलग अर्थ को कहने वाला, स्पष्ट अर्थ को स्पष्ट करके अलग अलग अर्थ को कहने वाला जो वाक्य, वह तो होता है विस्पष्ट वाक्य। और व्यामिश्र वाक्य होता है जिसका अर्थ अस्पष्ट है और मिला जुला सा है, विविक्त अर्थ नहीं है, अर्थ का ठीक ठीक विवेक बोध नहीं हो पा रहा है। क्या ज्ञान और कर्म को मिलकर के श्रेय का साधन बताना चाहते हैं या दो में से एक को ही श्रेय का साक्षात साधन बताना चाहते हैं और एक को साधन का परंपरा या साधन बताना चाहते हैं, ऐसा जिस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा हो ऐसे वाक्य को तो कहा जाता है व्यामिश्र वाक्य। और अर्जुन कह रहा है कि मैं बुद्धिम मोह यसी, और अर्जुन के बुद्धि को भगवान मोहित कर रहे हैं, का मतलब अर्जुन के बुद्धि में मोह उत्पन्न कर रहे हैं। किससे? तो वाक्य से। कौन से वाक्य से? तो अर्जुन का व्यामिश्र वाक्य से। इसका अर्थ है भगवान ऐसे अस्पष्ट वाक्य को बोलते हैं। वो ऐसा तो कौन बोल सकता है जिसको प्रतिपाद्य अर्थ का सुस्पष्ट स्वयं ही निर्धारण न हो। हमको सामने वाले को जो बताना है उसका स्वयं ही निर्धारण न हो, तब तो घालमेल करके जैसा तैसा कुछ बोलेगा व्यक्ति। और यदि स्वयं बुद्धि में सुस्पष्ट है जिस अर्थ का कथन करना है, उस अर्थ का बोध साध्य साधन भाव यदि बुद्धि में सुस्पष्ट है, तो उस अर्थ को साध्य साधन भाव को बताने वाले स्पष्ट वाक्य बोलेगा। तो भगवान तो सर्वज्ञ होने के नाते श्रेय और उसके साधन के विषय में भगवान को तो अविवेक हो नहीं सकता, अज्ञान हो नहीं सकता, विपर्य भी हो नहीं सकता, संशय भी नहीं हो सकता। सुस्पष्ट करामलकवत बोध होगा भगवान को तो श्रेय का साधन क्या है करके। और ऐसे सर्वज्ञ भगवान व्यामिश्र वाक्य तो बोल नहीं सकते। और अर्जुन कह रहा है कि आप वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, इसलिए व्यामिश्रेण ये जो वाक्य का विशेषण है उसके पास में ईव शब्द का प्रयोग किया। ईव का अर्थ है यद्यपि भगवान ने तो अलग अलग सुस्पष्ट अर्थ को बताने वाले वाक्यों का ही प्रयोग किया है, ये सा ते भी हिता सांख्ये बुद्धि नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपासे ये सा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर, यहाँ तक के ग्रंथ से स्पष्ट रूप से ज्ञान रूपी साधन भगवान ने बताया है। और ये भी बताया है कि जो न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतिपादित जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित चेतन का करामलकवत मय के रूप में अनुभव करता है, वह कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। इससे बताया गया कि वह कृतार्थ है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम इत्यादि वाक्य इसी अभिप्राय से है कि जिसको जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है वह कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ होना ही श्रेय साधन संपादन करना है, उसी का कल्याण होता है। तो इसका अर्थ है भगवान ने उन वाक्यों से स्पष्ट रूप से ज्ञान को ही श्रेय का साक्षात साधन बताया। ये सब वाक्य इसी के लिए है। और कर्म को बताया है कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और इससे अंतकरण शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्यादि का साधन कर्म है करके बताया है। तो भगवान कर्म को ज्ञान के परंपराया साधन स्पष्ट रूप से बताने वाले वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, न कि वो मिश्र वाक्य नहीं बोल रहे, व्यामिश्र वाक्य नहीं बोल रहे हैं। ये अर्जुन भी जानता है, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग कर रहा है कि व्यामिश्रेण ईव वाक्येन मे बुद्धिम मोहयसि। तो कहा फिर स्पष्ट प्रयोग भगवान ने किया, और भगवान ने गीता का उपदेश करना भी अर्जुन को जो प्रारंभ किया है वो किसके लिए किया है। तो अर्जुन ने प्रार्थना की है कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरी बुद्धि में तो मोह है और इसलिए मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा श्रेय का साधन युद्ध करना होगा या नहीं करना होगा, ये मुझे निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते अहम शादीमान त्वाम प्रपन्नम, और मैं देख रहा हूँ कि इस मोह का उच्छेद करने वाला, मेरे मोह को दूर करने वाला संसार में, इस लोक में और परलोक में आपको छोड़ करके दूसरा कोई है भी नहीं, ये पहले अर्जुन कह चुका है। और भगवान अर्जुन का तो मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए अर्जुन को मोहित करने वाले वाक्यों का प्रयोग भी नहीं कर सकते, और यदि मोहित करने वाले वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो फिर भगवान की प्रवृत्ति अर्जुन के मोह को दूर करने वाली है ये थोड़ी माना जाएगा, और मोह को दूर करने के लिए ही गीता का उपदेश कर रहे हैं भगवान। और अंत में फिर गीता सुन करके अर्जुन को भगवान सुना करके पूछते हैं ना, कश्चिद एत श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ मेरे द्वारा उपदिष्ट गीता को सुन करके। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, यानी यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हुआ है। तो भगवान ने तो अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए नत्वे वाहम जातुनासम इत्यादि से उपदेश करना प्रारंभ किया है, तो वे मोहित भी कैसे करेंगे, मोहित भी नहीं कर सकते, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मोह यसी ईव। तो व्यामिश्रेण ईव यहाँ पर ईव शब्द का प्रयोग भी इसलिए कि भगवान जो भी बताते हैं बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट अर्थक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अस्पष्ट अर्थक वाक्यों का प्रयोग नहीं, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग है। और भगवान अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए गीता का उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन की बुद्धि को मोहित करने के लिए नहीं, इसलिए दूसरे ईव शब्द का प्रयोग है, मोह यशीव। तो फिर अर्जुन को ऐसा क्यों लग रहा है, तो अपने अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण ऐसा लग रहा है, ये दिखाने के लिए दो ईव शब्द का प्रयोग है। भगवान तो स्पष्टार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और अर्जुन का मोह दूर करने के लिए ही उपदेश कर रहे हैं, मोहित करने के लिए नहीं अर्जुन को। और अर्जुन का ये ईव शब्द का प्रयोग करके कथन है कि तब भी मैं आपके अर्थ को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम, इसलिए आप इन दो में से तद यानि तयो हो यानि ज्ञान और कर्म, इन दोनों में से एक का निश्चय करके, ये एकम शब्द का प्रयोग करना दोनों में से एक का मेरे लिए श्रेय साधन के रूप में निश्चय करके उपदेश करिए, ये प्रार्थना भी अर्जुन की असमुच्चय पक्ष में उत्पन्न होगी। समुच्चय पक्ष में तो जब ज्ञान और कर्म उभय समुचित साधन है, तो इन दोनों में से जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा वो बताइए, ये कहना भी अनुपपन्न होगा समुच्चय पक्ष में। इसलिए तयो हो एकम निश्चित्य। तो ये जो ज्ञान और कर्म है इन दो में से जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, कल्याणकारी होगा, उसे आप निश्चित करके बताइए। ये न अहम श्रेयो प्राप्नुयाम, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं, ऐसा इन दो में से एक साधन निश्चित करके मुझे बताइए। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।